Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji. Karibu katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasari wenyewe. Wanaounda tume huru za kuandaa uchaguzi huhusika na mbadiliko wa katiba katika matarafa matatu ya jiji la Bujumbura walilapishwa leo Jumatatu na tume huru kwa ngazi ya jiji la Bujumbura. Wanaeleza kuwa kazi itakayofuata ni ya kuajili watakayofanya sensa husika. Na hospitali kuu ya mkoa wa Karusi haina kifaa cha kupima wagonjwa maskanen yapata miezi mitano. Kiongozi wa hospitali hiyo anasema kuwa alifikisha mbele matatizo hayo. Na baadhi ya walimu kutoka mkoa ni Mwaro waliojiunga na shirika la walimu Konapesi wanalalamika kuwa wanakatwa mchango ya wakuendeleza shirika lao na hela hizo kuwekwa kwenye akaunti za mashirika mengine ya walimu bila kuwa na mikataba yao. Na katika habari za michezo, mabao 12 ndiye yamepachikwa katika mechi nane zilizochezwa wiki ya kwanza ya mashindano ya taifa daraja la pili. Kwa hayo na mengine, karibu. Fundi mitambo ni Erika Dogo, msomaji ni mimi Plasidi Niyomongere. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tufungue taarifa ya habari hii na habari za kisiasa. Wanaounda tume tatu huru za kuandaa uchaguzi kuhusu rasimu mpya ya kubadili katiba ya Burundi hapa jijini Bujumbura, wote wakiwa 15 kutoka matarafa matatu hapa jijini Bujumbura, walilapishwa leo Jumatatu, kama alivyoeleza afisa mkuu wa vifaa katika tume huru ya kuandaa uchaguzi kwa ngazi ya jiji la Bujumbura. Kazi itakayofuata itakuwa ni ya kuajili watakayofanya sensa husika. Abdul Karim Sindano alifahamisha kwamba tume yao haikupokea malalamiko yoyote kuhusu dosari zozote za unduaji wa tume huru za matarafa. Tumsikilize. Leo tulikuwa na sherehe ya kuweka rasmi ama kuapisha ambao watakao tusaidia sisi kufanya kazi ya kuandaa uchaguzi ambao wengi wanazoea kuwaita wasesi. Wote walikuwa hapa. Ni 15 kama gisi sheria inazungumza. Kila komine inapasha kuwa na wanamemba watano, na hivi hapa ndani ya meri ya Bujumbura tuko na komine tatu, ni kusema walipasha kuwa 15 na wote 15 walikuwa walishiriki sherehe ya kuapishwa kwao, wote walikufika. Kwa ukweli ukitizama wingi wa watu ambao walikuja kuleta orodha zao ili wapate kuorozeshwa walikuwa wengi, na nafasi zenye zilikuwa zinahitajika zilikuwa ndogo. Kwa ukweli wote haingewezekana wawe mwa hii tume, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hakuna hata rekuru moja ambayo tulipokea. Tulikuwa kukazi kwa sababu walikuwa na siku tatu za kuja kufikisha malalamiko yao, kwa sababu sisi tulikuja kuonesha wale ambao wanatumika na seni na tume yenye nahusika na uchaguzi ndani ya nchi. Tulitumika nao, tuliwaonesha watu walikuwa tarehe 10. Nikusema walikuwa na siku tatu za kuleta malalamiko yao, yani walipasha kufikisha mpaka tarehe 13. Sisi tulibaki ofisini kwetu, tulitumika mpaka saa 12. Hakuna hata mtu mmoja alileta malalamiko yao. Basi tukasema hivi, hakuna hayo malalamiko. Leo tarehe 15 ni lazima watu waapishwe ili wapate kuanza kazi zao rasmi. Cha kufuata patakuwa tena zoezi lingine la kuorozesha wale ambao watakuja sasa kusaidiana na hizi tume za uchaguzi ndani ya makomine, au wenye tunaita wa agent recenseur watakuja na wenye kusaidia. Sababu gani? Siku za usoni patakuwa uchaguzi, na mbele ya uchaguzi ni lazima kwanza watakaopiga kura wajiorozeshe, yani wale watakuja kukusaidia kwa hali ya kuorozesha wale ambao watapiga kura. Huyo alikuwa ni Abdul Karim Sindano, na ni afisa mkuu wa vifaa katika tume huru ya kuandaa uchaguzi jijini Bujumbura. na kubadili katiba ya inchi bila kukiuka sheria haina tatizo lolote. Haya libainiwa na kiongozi wa shirika la kiraia Piske Burundi katika mkutano na waandishi wa habari leo Jumatatu. Jamari Nduwimana anayeongoza shirika hilo alikili kuwa shirika lake linaunga mkono mbadiliko wa katiba unayofanyika kwa sasa Burundi kwa sababu vipengele husika kutoka katiba ya Burundi ya sasa vimezingatiwa. Na katika habari za usalama, watoto wawili wa kitongoji cha Nyamabere tarafani Manda mkoani Bubanza walizikwa wakiwa hai Jumapili hii na mtu ambaye anaitwa Nyandwi Eliasi anayeishi barabara la 10 la hapo Manda. Watoto hao walituhumiwa kuiba mahindi shambani mwake na kuwashambulia kwa vipigo hapo akiwa amewazika vipande vya chini vya mwili mpaka kifuani. Habari kutoka kwa majirani, utawala na polisi zinasema kuwa mtu huyo alitimua vumbi wakati majirani walikuwa wakikimbilia kuokoa maisha ya watoto hao na mtu huyo hajulikani kwa sasa ni wapi alipo. Na kuanzia sasa vilabu vyote vya pombe vinatakiwa kufunga kazi kwa saa 5 usiku tarafani na mkoani Muyinga. Na kiongozi wa tarafa ya Muyinga Philippe Nkeramihigo alieleza kuwa ni kwa mantiki ya kuheshimisha hatua ili ya viongozi kwa ngazi ya juu ya kuheshimisha usalama. Kupitia matangazo yaliyosomwa katika makanisa mbalimbali hapo Jumapili, kiongozi huyo alikumbusha kwamba saa ya kufungua virabu ni saa 9 alasiri na kufungwa saa 5 usiku. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Ikiwa imetimia saa 7 dakika 36, tuendelee na taarifa ya habari. Katika ukurasa wa afya wa hospitali kuu ya mkoa wa Karusi haina kifaa cha kupima wagonjwa ama skaneri kwa lugha ya Kifaransa yapata miezi 5. Kiongozi wa hospitali hiyo anasema kuwa amefikisha mbele matatizo hayo katika wizara ya afya ya kwamba mtandao huo ulikwama na bado wanasubiri kitu kitakachofanyika. Mengi zaidi na Elini Ber ni bigira. Miezi 5 inahitimia wagonjwa wanaohitaji kushuhudikiwa na mitambo ya kupima maradhi maarufu scanner katika lugha ya Kifaransa kwenye hospitali kuu ya Karusi wakisubiri bila kufanikiwa. Kwa mujibu wa habari kutoka watumishi katika hospitali hiyo, wagonjwa wanaohitaji kifao hicho hutoka nchini Burundi, wengine wakitoka katika nchi jirani kama Tanzania na DRC. Watumishi wanaendelea wakifahamisha wagonjwa hao wanaendelea kumiminika kwenye hospitali hiyo, wengine wakiulizia kupitia njia za simu ikiwa mitambo hiyo skane inafanya kazi upya. Viongozi wa hospitali hiyo wanahakikisha kuwa hali hiyo inazorotesha kazi na kupelekea hospitali yenyewe na nchi nzima kukabiliana na ukosefu. Mkurugenzi wa hospitali hiyo afahamisha kuwa wamo bioni kushirikia swala hilo wakishirikiana na wizara ya afya. Dr. Protea Baribarira atuliza nyoyo wagonjwa akibaini kuwa punde tu swala hilo watakuwa wameipatia ufumbuzi. Shukrani za dhati kwako Elini Bere ni bigira. Tukiendelea na taarifa ya habari, tukusie elimu. Baadhi ya walimu kutoka mkoani Mwaro waliojiunga na shirika la walimu Kona Pesi wanalalamika kuwa wanakatwa michango ya kuendeleza shirika lao na hela hizo kuwekwa kwenye akaunti za mashirika mengine ya walimu na wakati hawakusaini mkataba wote na mashirika hayo. Watawi la wizara ya kazi na wafanyakazi mkoani Mwaro wanaomba walimu hao kufikisha dosari hizo kwa viongozi wa mashirika yao ili wasimamishe kitendo hicho. Na mkoani Muyinga, wamiliki wa majengo katika mji wa Muyinga wanapaswa kuwa wamechimba mashimo ya kuhifadhi maji ya mvua mwishoni mwa mwezi wa Januari huu. Kiongozi wa tarafa ya Muyinga alieleza kuwa hatua hiyo ina lengo la kuboresha mazingira. Ikiwa imetimia saa 7 dakika 39, tugusie habari za michezo. Mabao 12 ndiyo yamewekwa nyavuni katika mechi 8 zilizochezwa katika wiki ya kwanza ya mashindano ya taifa daraja la pili, na timu 17 ndizo zinapambana katika mashindano hayo. Mengi zaidi na mwana michezo wetu Jamari Vianney Ngendakumana. Siku ya Ijumaa kwenye uwanja wa Mwanamfalme Ruigwa Gasore, timu ya Burundi Sport Dynamique ilitoka sare ya bao moja moja na Bumamuri. Ijumamosi kulishuhudiwa mitanange mitano kwenye viwanja tofauti. Kwenye uwanja wa Mwanamfalme Ruigwa Gasore saa 8, timu ya Espoir ilicharazwa na Muzinga bao moja bila. Timu hizo zote zilishuka daraja la pili mwaka jana. Katika uwanja huo, saa 10 timu ya jeshi la polisi Rukinzo ilitoka sare ya bila bila na timu ya Rusizi kutoka mkoani Chibitoke. Mkoani Kirundo, timu ya Busoni ilipokea timu ya Inite FC kutoka mkoani Muyinga na matokeo yakawa ni ushindi wa Busoni Stars ya bao 2-1 ya Inite FC. Mkoani Bubanza, timu ya Rezerefa ikichezea mbele ya mashabiki wake ilitandikwa na Kayanza United kutoka mkoani Kayanza kwa mabao 2-1. Kwenye uwanja wa Vyizigiro mkoani Rumonge, wenyeji Magara Stars walikaribisha timu ya Moso Sugar kutoka mkoani Rutana. Mutanange huyo ulimalizika kwa matokeo ya sare ya bao 1-1. Jana Ijumapili kwenye uwanja wa Vyizigiro, timu ya Rumonge City na Likroko zinazochezea mkoani Rumonge zilichuana na matokeo ya kawa sare ya bila bila. Kwenye uwanja wa Mwanamfalme kwa Gasore, timu ya Transport ilinyuka Volontaire bao 1-0. Timu hizo zinachezea mtawa Kanyosha jijini hapa Bujumbura. Kwenye kundi A, timu za Muzinga na Transport zina pointi 3 katika wiki ya kwanza ya mashindano. Bumamuru FC, Burundi Sport Dynamique, Rukinzo na Rusizi zina pointi 1. Volontaire na Espoir zina 0 pointi. Kwenye kundi B, Busoni Stars na Kayanza United ndizo zilipata ushindi wa pointi 3. Le Croco, Moso Sugar na Rumonge City zilipata pointi 1. Lezerefa pamoja na Inite hawakupata pointi yoyote kwenye wiki ya kwanza ya mashindano hayo ya daraja la pili. Shukrani za dhati via ne ngenda kumana ni mwana michezo wetu. Ili tufu kwa kufunga kikomo katika taarifa hii habari, tugusia habari za ugenini ambapo nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, maskofu wa kanisa Katoliki waitisha maandano kwa mara nyingine dhidi ya Rais Joseph Kabila wakimsi kutowania urais mwezi Disemba mwaka 2018. Na Rais wa Marekani Donald Trump anasema yeye si mbaguzi, baadhi ya kauli yake wiki iliyopita kuhusu wakimbizi kutoka barani Afrika na Haiti. Mengi zaidi na Jiritrit Mawenayo. Kama inavyoandikwa kwenye tovuti ya redio ya kimataifa ya Ufaransa RFI, masokofu wa kanisa Katoliki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameitisha maandamano mapya dhidi ya Rais Joseph Kabila kumshinikiza aondoke madarakani na kutangaza kuwa atawania urais mwezi Disemba mwaka 2018. Maandamano haya mapya yamepangwa kufanyika tarehe 21 mwezi huu katika mji mbalimbali chini humo. Hatua hii imekuja baada ya maandamano mengine kufanyika mwishoni mwa mwaka uliopita na kusababisha vifo vya waandamanaji 7 baada ya makabiliano kati ya polisi na waandamanaji. Rais Kabila hajajitokeza kusema iwapo atawania tena au la, licha ya shinikizo anazoendelea kupata. Kiongozi wa muungano wa upinzani nchini Kenya NASA wanakutana leo kujadili masuala mbalimbali, kubwa lilikiwa ni kuapishwa kwa kiongozi wao Raila Odinga kama rais wa watu. Tayari muungano huyo umepanga kuwa Odinga na naibu wake Kalonzo Musyoka wataapishwa tarehe 30 mwezi huu wa Januari jijini Nairobi. Rais wa Marekani Donald Trump anasema yeye si mbaguzi baada ya kauli yake wiki iliyopita kuhusu wakimbizi kutoka barani Afrika na Haiti. Trump alinukuliwa akiafananisha mataifa ya Afrika kama shimo la kutupa taka wakati akihoji ni kwa nini wahamiaji waliendelea kuja Marekani. Trump anaeleza kuwa hajawahi kuwa mbaguzi na kusisitiza kuwa hajawahi kufikiria kufanya hivyo. Rais huyo wa Marekani amekuwa akipata shinikizo kuomba radhi mataifa ya Afrika baada ya kutoa matamshi hayo ya kudhalilisha wa Afrika. Tangu alioingia madarakani mwaka uliopita, Trump amekuwa akionyesha wazi kuwa hataki tena wahamiaji kuendelea kuja Marekani. Asante sana Jiritridim Hawena. Ni kwa taarifa hiyo kabisa ambapo tunafungia kikomo katika taarifa hii ya habari. Ni kutolee shukurani wewe mwenzangu umejiunga nami. Ni mtolee tena shukurani za dhati Serafina Kizimana. Ni fundi mitambo ndani ya studio ilikuwa na mimi Placid Niyomongere nikiwageni kutoka studio za Redi Sanganiro.